אותו הבוקר לא אשכח, כשתמן תושך בתוך הקר, אור השמש על האופק קנה, וראשי הלום שיחר. כשלחשתי באוזנך את שמה, את ידי עטת ביד חמה, ודמעה אחת חמה אל כפות ידי נשרה. הנה ימים רבים חלפו, שתי ידיי עייפו, ועינייך מה יפו כעיני רחל. אני אוהב אותך לאה, אוהב אותך אותך לאה, שמי לא ישראל. אל ימר ליבך על אחותך, הן בנייך לצידך יושבים, אל תפני אישה את מבטך, כל חלומותיי קרבים. מה בקשתך אמרי לאה, שבע השנים חלפו מזמן, ונותרה רק עוד דקה טרם יסגר הגן. הנה ימים רבים חלפו, שתי ידיי עייפו, ועינייך מה יפו כעיני רחל. אני אוהב אותך לאה, אוהב אותך איך שאת, אם אשכח אותך לאה, שמי לא יהיה.